Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 grudnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki, a w nim politycy o zastosowaniu wobec Polski artykułu 7 Traktatu o Unii i w związku z tym kampanii dyplomatycznej MSZ. W Niemczech Sylwestry pod specjalnym nadzorem, a we Włoszech dziurawa pizza Mistrza Świata jako protest wobec stanu dróg. Szczegóły już za chwilę. Ofensywę dyplomatyczną w Unii Europejskiej w związku z uruchomieniem artykułu 7 Traktatu Unii wobec Polski planuje MSZ. Zdaniem komisji z powodu zmian w sądownictwie w naszym kraju zaistniało ryzyko naruszenia praworządności. Minister Witold Waszczykowski zapowiedział wizytę premiera w Budapeszcie, Brukseli i w Bułgarii, która obejmuje przewodnictwo w Unii. Jarosław Sellin z PiS jest przekonany, że procedura nie przejdzie do kolejnych etapów głosowania. Procedura uruchomiona przez Komisję Europejską rozbije się albo już na poziomie głosowania w Parlamencie Europejskim, bo tam też bodajże 2/3 głosów trzeba mieć i może tego nie być, albo na głosowaniu w Radzie Unii Europejskiej, że nie będzie tych 22 krajów, a już na pewno w głosowaniu jednomyślnym za sankcjami. Wicemarszałek Sejmu z PO Małgorzata Kidawa-Błońska mówi, że sprawą zmian wprowadzanych w Polsce zajmują się także inne instytucje. To nie jest już tylko, że Europa tak mówi, bo to możemy mówić, że to są wpływy różnych polityków europejskich, ale o tym mówią przedstawiciele poważni ONZ-u, o tym mówi Departament Stanu w USA, czyli to są już naprawdę bardzo poważne instytucje, które pokażą, w Polsce dzieje się coś złego. Unijny komisarz do spraw budżetu Günther Oettinger zapowiada na początek stycznia dyskusję z innymi komisarzami i ekspertami o ewentualnym uzależnieniu unijnych funduszy od praworządności i przyjmowania uchodźców. Więcej lekcji języka polskiego było w mijającym roku priorytetem dla Polaków żyjących w Rosji. Z kolei za najważniejsze wydarzenia nasi rodacy tam uznają zmiany w ustawach o karcie Polaka i repatriacji. Według różnych źródeł w Rosji mieszka od 250 do 300 tysięcy osób polskiego pochodzenia. Część z nich od dawna zamierzała skorzystać z programów repatriacyjnych. Jednak, jak podkreśla szefowa wspólnoty polonijnej w Tomsku Aleksandra Guzijewa, dopiero gdy w 2017 roku wprowadzono poprawki do ustawy repatriacyjnej, otworzyła się dla nich droga do ojczyzny. Z tą nowelizacją pojawia się nadzieja. W obwodach irkuckim, tiumeńskim, jekaterynburskim czy tomskim uruchomiono dodatkowe kursy języka polskiego połączone z nauką historii naszego kraju. Jak podkreśla prezes Kongresu Polaków w Rosji Halina Romanowa, nauka języka ojczystego jest priorytetem organizacji polonijnych. Język ojczysty podkreśla naszą narodowość, przynależność do kultury. W 2018 roku nasi rodacy mieszkający w Rosji podejmować będą starania o nadanie językowi polskiemu statusu języka mniejszości narodowej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Specjalne środki bezpieczeństwa w Niemczech na sylwestrowych zabawach organizowanych przez miasta. Władze chcą m.in. przeciwdziałać napaściom imigrantów na kobiety. W większych miastach, w miejscach, gdzie mają się odbywać zabawy sylwestrowe, policja instaluje dodatkowe kamery i silne reflektory. W Sylwestra porządku będzie pilnować większa liczba uzbrojonych patroli i cywilnych funkcjonariuszy. Między innymi w Berlinie, Kolonii, Frankfurcie nad Menem czy Hamburgu policja stawia namioty, które posłużą jako dodatkowe komisariaty policyjne. W kilku miastach powstaną tak zwane strefy bezpieczeństwa dla kobiet. Będą to izolowane miejsca dla kobiet, które doświadczą napaści lub molestowania seksualnego. Szef Związku Zawodowego Policjantów, Rainer Wendt, krytykuje ten pomysł. Tworzenie takich stref wzbudza jedynie niepokój i powoduje niepewność. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Co prawda prowadzą tam wszystkie drogi, ale wiele niemiłosiernie dziurawych. Protestacyjną pizzę z wgłębieniami na ser przypominającymi dziury w jezdni serwuje koło Rzymu wielokrotny mistrz świata w wypieku tej potrawy. Giuseppe Cravero dał wyraz swej irytacji z powodu stanu Via Cassia, jednej z głównych dróg prowadzących do stolicy. Po niedawnych ulewach ta droga, jak mówi, stanowi wręcz publiczne zagrożenie, a zaniedbane ulice są wieczną plagą wiecznego miasta. To był serwis Trójki. Sobotnie popołudnie pogodne, ale na zachodzie, potem także w centrum będzie się chmurzyć i przelotnie padać deszcz i deszcz ze śniegiem. Wiecznie. W Zakopanem -2 stopnie, w Augustowie 0, w Warszawie 1, w Gorzowie 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Rabat technologiczny aż do 15%. Teraz Smart TV LG 55 cali z matrycą OLED 4K Ultra HD klasa A. Taniej o 880 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma.

to the pressure, prescribing to the point of view that bigger is better. Yeah, those tattooed lips, those vacuumed hips, this whole insanity. Remember what you do. Kwietnia 2018 roku. Do zobaczenia i usłyszenia w Szczecinie. Gino Vanelli, a teraz Monika i Basia. Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladów, gdy uwolnię je spod powiekłych. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza. Staje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza upalnia mnie. Monika Licka i Basia Trzeczelewska, dwie nasze dziewczyny z Londynu. A z Malagi napisała pani Katarzyna, pije właśnie kawę w pana towarzystwie, a stara się widać Afrykę. Jest pięknie, to będzie pierwszy sylwester z temperaturą ponad 20 stopni. A to ja zaserwuję w takim razie smooth jazzową sałatkę włosko-francuską. Di qui niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perditi per niente al mondo. Via, via, non perditi per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my babe. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Da da da da dum, chi boom, chi boom. Da da da da dum, chi boom, chi boom. Da da da da dum. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fate un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fiori, piovi e un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Brûler le dos. leur barge nage dans l'océan de flammes. Pour oublier ton corps, pour mieux tourner la page. Je reviendrai demain sur le Porto Vecchio. Oubliez ta main et le goût de ta peau. Ah. Tu m'as lâché la main sur le Porto Vecchio. J'ai souri au venin qui me brûlait le dos. Pleure pas, je nage dans l'océan de flammes. Ah. Pour oublier ton corps, pour mieux tourner la page. Peter Sincotti oraz Julien Dore. 22 minuty po południu. Thank you. Uwielbiam takie gościnne udziały. David Sanborn na saksofonie, Kenny Loggins przy mikrofonie, Love Will Follow. Teraz będzie wyrób światowy, choć krajowy. Twoja dłoń, a słońce za oknem świeci i tak będzie jeszcze przez kilka godzin. Proszę korzystać, bo jutro Mr. Blue Sky.

I'm gonna tell you how I feel. I'm gonna tell you how I feel. Baby, they come and go. Will I do any of these things? The answer's probably no. But if there's one thing I must do, despite my greatest fears, I'm gonna say to you, I felt all of these years. Next year, next year. Postanowienia noworoczne. Jamie Cullum zaśpiewał, że w przyszłym roku będę pił jeszcze mniej piwa. Jeszcze mniej, jeśli o mnie chodzi, to się nie da, bo ja prawie nie piję piwa. No chyba, że jestem na Korsyce i jest lato, albo w Sydney jest lato. To skoncentruję się na muzycznych marzeniach na przyszły rok. Ja bym bardzo poprosił, żeby ta pani może nagrała następną płytę. My life, change every word to my song. I let the past be done. The search for the one, crazy's not lost. I lose every battle to living with you in the light. From lost in the night to your door, 'cause truly I'm yours. Up forever, give me your hand, come with me. O mamo, jaka pani śliczna. Lisa Lovebrand i utwór zatytułowany Truly. Jedyny, jaki mamy w zestawie Smooth Jazz Cafe. Przydałoby się coś więcej. Być może nowa płyta, chociaż jeśli chodzi o Lizę, bardzo skryta dziewczyna. Trudno znaleźć o niej jakieś informacje. Pamiętam, że zapytałem Davida Fostera, który był producentem jednej z płyt Lizy, przynajmniej jednej, co się z nią dzieje. I właściwie był też zaskoczony, że w ogóle znam to nazwisko. No a gdzie pozostali wykonawcy Smooth Jazz Cafe? Nie zmieściło się, 2 godziny. Mam nadzieję, że są państwo usatysfakcjonowani, a jeśli nie, to co jakiś czas zrobimy sobie powtórkę ze Smooth Jazz Cafe w jednej z audycji. Na razie polecam państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka i mam nadzieję, że całość programu wyświetli się na tej stronie internetowej. Polecam także stronę w sprawie naszego topu, 24 top wszechczasów już pojutrze. Jutro jest taki fajny dzień, nic nie muszę. To przeciwieństwo tego mogę wszystko w sprawie tej konsoletki. Ale stronę polecam, top już ułożony. Ja zacznę o godzinie 9 z minutami. Już teraz państwa zapraszam w imieniu kolegów Piotrów i własnym. No a na zakończenie takie życzenia na nowy rok. Mam nadzieję, że ładnie zabrzmią. Benny Anderson. Życzyć będzie szczęśliwego nowego roku. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia. Autopromocja. Sylwester w Trójce. 10 godzin tańca, hulanek i swawoli. Zaczynamy po 17:00 mieszanką przebojów z różnych dekad. Zapraszam, Grzegorz Hoffman.